powiesz? Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Psst, w Twojej aplikacji Lidl Plus czeka nowa okazja do oszczędzania. Kupon Plus. Jak to działa? Kupujesz, skanujesz zakupy w aplikacji. Te sumują się w danym miesiącu. Efekt? Oszczędzasz więcej z dodatkowymi kuponami. Już teraz. Wszystkie produkty Chef Select oraz pomysł na każdy dzień. Drugi produkt 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły promocji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Nie tylko dla uczniów i studentów. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, smartwatche oraz sprzęt komputerowy. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie ważą się losy koalicji rządowej. Za chwilę relacja naszej reporterki. Najważniejszym wskaźnikiem jest liczba hospitalizacji i osób pod respiratorami. A te dane są stabilne, mówi minister zdrowia. Szef unijnej dyplomacji odrzuca oskarżenia Rosji o ingerowanie w wewnętrzne sprawy Białorusi. Od godziny w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie kierownictwa partii. Politycy rozmawiają o przyszłości koalicji i obecności w rządzie członków Porozumienia i Solidarnej Polski. Łączymy się z Sylwią Białek. Powiedz, kto bierze udział w spotkaniu i jakich decyzji możemy się spodziewać? W spotkaniu poza szefem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim udział biorą między innymi premier Mateusz Morawiecki, szef klubu Ryszard Terlecki, wicepremier Piotr Gliński, Joachim Brudziński, Beata Szydło. Krzysztof Sobolewski mówił rano w Polskim Radiu, że Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza scenariusza z rządem mniejszościowym. Zastrzegł jednak, że nic nie jest przesądzone. Nie jest to oczywiście idealna formuła. Natomiast można rządzić za pomocą rządu mniejszościowego. Wszystko dzisiaj okaże się po naszym spotkaniu. Rękę do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości wyciągnął jeszcze przed spotkaniem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Na konferencji prasowej mówił, że z tego kryzysu Zjednoczona Prawica może wyciągnąć wnioski. Zjednoczona Prawica jest dobrem. Ta koalicja Zjednoczonej Prawicy przyniosła wiele dobrego Polsce, wiele pozytywnych zmian w różnych obszarach. Nie jesteśmy zapewne idealni, ale jesteśmy dużo lepsi od tych, którzy byli przed nami. Zbigniew Ziobro zadeklarował, że Solidarna Polska jest otwarta na rozmowę o ustawie o ochronie zwierząt, a przypomnę, między innymi o tę ustawę poszło. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. 748 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejnych 5 osób, a wyzdrowiały w ciągu ostatniej doby 302. Te dane nas nie zaskakują. Spowodowane są powrotem Polaków do normalnego funkcjonowania, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyzwyczajmy się do tych poziomów zachorowań. Najważniejszym wskaźnikiem, który mówi nam o rozwoju pandemii, jest liczba zajętych łóżek, czyli hospitalizacji i liczba osób, które korzystają z respiratora. Te liczby zachowują się bardzo stabilnie. Mamy cały czas około 2000 osób, które są hospitalizowane z powodu COVID-u w całej Polsce i mamy mniej więcej 80 do 85 osób, które są pod respiratorami. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa zarejestrowano w ciągu minionej doby na Mazowszu. Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach. Doszło do niego w rejonie Przełęczy Świnickiej. Trwa akcja TOPR. W środę turysta spadł z wysokości w rejonie Orlej Perci, najtrudniejszego szlaku w Tatrach Wysokich. Tydzień wcześniej w 2 wypadkach zginęło 2 turystów. Ratownicy TOPR apelują o zachowanie ostrożności w górach i wybieranie tras adekwatnych do umiejętności i sił. Oskarżenia Rosji o ingerowanie w wewnętrzne sprawy Białorusi odrzucił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Mówił o tym po spotkaniu w Brukseli z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Będziemy wspierać dialog narodowy w interesie Białorusinów na rzecz wolnych i uczciwych wyborów. To nie może być uznane za zewnętrzną ingerencję w sprawy Białorusi, ponieważ demokracja i prawa człowieka są podstawą tożsamości Unii Europejskiej. Swiatłana Cichanouska spotkała się dziś w Brukseli z unijnymi ministrami spraw zagranicznych. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u uznała, że zaproszenie liderki białoruskiej opozycji jest naruszeniem karty ONZ. Nielegalną fabrykę papierosów zlikwidowano pod Olsztynem. Zatrzymano 11 osób, 4 Polaków i 7 Mołdawian. Straty Skarbu Państwa szacowane są na 100 milionów złotych, mówi Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Zabezpieczona została linia produkcyjna papierosów, której elementy według wstępnej oceny śledczych mogły być warte łącznie ponad 3 miliony złotych. Ponadto policjanci zabezpieczyli ponad 15 milionów gotowych papierosów, 88 ton tytoniu, 23 tony suszu tytoniowego oraz półprodukty służące do produkcji papierosów, a także równowartość około 220 tysięcy złotych w różnych walutach. Zatrzymanym grozi 5 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie sielankowy koniec lata, na termometrach bardzo przyjemne temperatury od 20 stopni w Olsztynie do 23 we Wrocławiu. Wszędzie dużo słońca i nigdzie nie będzie padać. Jutro słonecznie i przyjemnie, na termometrach do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro mega obniżki cenowe. Dorwij mega rabaty. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 9 128 giga. Poczwórny aparat za 799. Pralka Whirlpool Slim klasa A+++ za 1099. I dodatkowo do marca nie płacić. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu. Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz, a gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6800 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0%, do marca nie płacisz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 14. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry. Iwanka Kunewa, Tomasz Żonda. Witamy do godziny 15. Wraz z Państwem będziemy i wraz z nami piosenki, które Państwo nam zaproponują. Więc proszę pisać i dzwonić. 22 i 7 truje, klub UKF, małpapolskieradio.pl. A na początek zespół Echa. Echa grały wczoraj dla nas w studiu naszym trójkowym. Zagrały świetny koncert. Oprócz materiału z debiutanckiej płyty też usłyszeliśmy 3 nowe piosenki. Między innymi premierowo-koncertowo utwór Ja Wolę. A dziś u nas w wersji studyjnej też po raz pierwszy w trójce. Echa. Ja wolę tańczyć sam, gdy wokół nic, gdy wokół nikt. Ja wolę tańczyć sam, zupełnie jak chcę, tak jak chcę. Gdy mylę jakiś krok, nie deptam czyichś stóp, twoich stóp. Ja wolę tańczyć sam, no chyba że chcesz, to przyłącz się. Jestem ciągle taki sam, bo ciągle taki sam. Chciałaś wersję numer dwa, nie ma wersji numer dwa. Jestem ciągle taki sam, bo ciągle taki sam. Chyba że chcę zmienić świat, może ze mną radę dasz. wolę tańczyć sam do dźwięków mych, które sam gram. Ja wolę tańczyć sam szybciej, wolniej, szybciej, wolniej. Ja wolę tańczyć sam, zakazów brak, reguł i spięć. Ja wolę tańczyć sam, kiedy tylko chcesz, to jednak przyjdź. Jestem ciągle taki sam, bo ciągle taki sam. Chciałaś wersję numer dwa, nie ma wersji numer dwa. Jestem ciągle taki sam, bo ciągle taki sam. Chyba że chcesz zmienić świat, może ze mną radę dać. Ciągle taki sam, bo ciągle taki sam. Chciałaś wersję numer dwa, nie ma wersji numer dwa. Jestem ciągle taki sam, bo ciągle taki sam. Że chcesz zmienić świat, może ze mną radę dasz. Jestem ciągle taki sam, bo ciągle taki sam. Chciałaś wersję numer dwa, nie ma wersji numer... Studyjna premiera w Trójce, zespół Echa i Ja Wolę. Myślę, że ten utwór będzie powracał troszkę częściej. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pan Sławek z Krotoszyna pamięta o urodzinach dzisiejszych Leonarda Cohena i prosi o nagranie So Long, Marianne. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began to lie and cry and cry. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were all. Yeah. crucifix. As we went kneeling through the dark, oh, so long, Marianne, I'm weeping to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne. It's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long, Marianne, time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. So long, Marianne, to był Leonard Cohen w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni. Z tej strony Leopold Sanoka. Chciałbym zamówić dla mojej przyjaciółki Kamili piosenkę z okazji urodzin. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Kama spełnienia marzeń. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer far. And can you feel the love vagabonds leave the very bed. There's a time for everyone if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors when the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. To był Elton John w muzycznej poczcie UKF. Co by dalej się dalej? Czekamy na Państwa propozycje. I telefoniczne, i mailowe. Piękny dzisiaj dzień za oknem, także jeśli ktoś wychodzi z domu, to proszę wziąć ze sobą telefon i na słuchawkach słuchać Trójki, bo nie warto przegapić piosenek, które Państwo proponują, bo zwykle jest to fajny wybór. Na przykład wybór pana Krzysztofa, który pisze, że kiedyś przemknął przez antenę Trójki, pojawił się w kilku audycjach, potem całkowicie zniknął. Isaac Gracie. Chciałbym zamówić utwór Guardian Angel. Riverside. Do mojej dziewczyny, no tak na wspomnienie koncertu z tamtego roku. Thank you.

Isaac Gracie ze swojego debiutanckiego albumu. To ja już wiem, jakiej płyty będę słuchał dzisiaj wieczorem w domu, kiedy wrócę i znajdę wolną chwilę, żeby się zrelaksować. Isaac Gracie przed momentem, a teraz będzie na prośbę pani Teresy grupa Various Monks i Ruchome Piaski.